तो न भी जानामि ये दिवादमोह, मैं पता नहीं चल रहा मैं क्या हूं। न भी जानामि यदि इदमस्मि, मैं क्या हूं पता नहीं चल रहा। मनसा सन्नद्ध है, इस मन से बंधा हुआ, निम्न इंद्रियाधीन हुआ हुआ विचरण कर रहा हूं। यदा मगन प्रथम चारित से, जब मुझे रित का पहले पहले उत्पन्न हुआ अनुभव होगा, रित का प्रथम जा मगन पहला अनुभव होगा, तभी इस वेद वाणी के भाग को मैं भोग पाऊंगा, वेद का परम फल भोगूंगा। आदि अश्वेद भागम अस्या भागम, इस वाणी के भाग को मैं भोगूंगा जब मुझे रित का प्रथमोत्पन्न अनुभव, सत्य आत्मा का पहले पहल उत्पन्न हुआ अनुभव जब होगा तो ऐसा होगा। अपान प्राणे के स्वधया गृहित अमर्त्यो मर्त्येना संयोनि तासस्वंता विशुचीना वियंता नन्नम विचिक्युर नचिकित निचिक्युरन्नम। अपान प्राण इति स्वधया गृहित, कहते स्वधया गृहित अपनी धारणा शक्ति से ग्रहण किया हुआ। अपान प्राण इति अधोगति को ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है, अपनी धारणा शक्ति से स्वधारणा शक्ति से ग्रहण किया हुआ। अमर्त्यो मर्त्येना सयोनि, न मरने के धर्म वाला, मर्त्येन का अर्थ हो गया मरने के धर्म वाले के साथ, सयोनि समान स्थान वाला कौन है ये? अमर्त्य तो हो गया आत्मा और मर्त्य हो गया शरीर, और एक जगह रहते दोनों गुलमी करके, मन के साथ कह रहे हैं, मन के साथ आत्मा को। अपान आत्मा अमर्त्य है और अपान नयति क्या है, प्राण नयति प्राण नयति सदया ध्रुवित मर्त्य आदित्य मर्त्य चंद्रमसा, आदित्य और चंद्रमा ले लिया, मर्त्य तो चंद्रमा ले लिया, अमर्त्य आदित्य ले लिया है। गृहित अमर्त्य होना चाहिए नहीं आदित्य अमर्त्य। अपाम नैती है चैती है, अपाम चैती प्राण चैती स्वधया गृहित अमर्त्य आदित्य मर्त्येन चंद्रमसा से तो शश्वत गामिनो विश्वगामिनो बहुगामिनो वा पश्यति आदित्यम न चंद्रमसमिति अधिदेवितम। अर्थ अध्यात्मम अपान चयती प्राण चयती स्वधया गृहित, न मरने वाला सूर्य या आत्मा, मरने वाले चंद्रमा मन के साथ एक स्थान दो या शरीर में रहता हुआ, स्वधया मन हवि या भोग से बस, स्वधया गृहित भोग से बस किया हुआ नीचे जाता है ऊपर जाता है, अस्त और उदय होता है, अधोगति और ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है। आदित्य का नष्ट होता है वो तो बस। चंद्रमा तो नष्ट हो दिखा रहा, जैसे आत्मा नित्य बताते हैं उसी प्रकार आत्मा का अगले उदाहरण में है ना, अपान चयती और प्राण चयती, अपान चयती का अर्थ है प्राण चयती का अर्थ है नीचे ऊपर जाता है, अपान चयती प्राण चयती अधोगति ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है, स्वधारणा शक्ति से ग्रहण किया हुआ, स्वधया गृहित अमर्त्य मर्त्येन संयोनि, एक साथ रहने वाले ये अधोगति ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है, वे दोनों सदा चलने वाले आत्मा और मन सदा चलने वाले, सब ओर चलने वाले, बहुत चलने वाले हैं। ताशस्वंता विशुचीना नियंता, वे दोनों सदा रहने वाले, शश्वंता विशुचीना सर्वत्र गमन करने वाले हैं, वियंता विविध गति वाले हैं, तीन शब्द डाल दिए, शश्वंता विशुचीना वियंता। उसको मर्त भी बताया, मर्त जो है सापेक्ष दृष्टि से बताया, फिर अगले शब्द में शश्वंता भी बताया, ये दोनों सदा चलने वाले हैं, शश्वंता सब ओर चलने वाले हैं, विशुचीना वियंता विशेष रूप से, वियंता बहुत रूप से विशेष रूप से चलने वाले हैं। अन्यम निचिक्कु, उन दोनों में से एक को तो जानते हैं लोग, मैं निचिक्की और अन्यम, दूसरे को नहीं जानते, बड़ा अच्छा है ना। तो अच्छा, मैं भी जाना यदि वेदमस्मि, हाँ तो ये अर्थ हो गया ना। अन्यम निचिक्कु, शरीर को तो लोग जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते, ये दिखा दिया। अन्यम निचिक्क्यू, निचिक्क्यू, निचिक्क्यू का अर्थ है जानते हैं लोग, आत्मा को तो नहीं जानते, शरीर को जानते हैं। गुरु, अन्य से जिसको जानते वो शरीर कैसे लेंगे, जब उसके साथ मन रहा, जो अर्थ कर रहे हैं, फिर अन्य तो मतलब मन ही हुआ ना। नहीं, दो को पकड़ना है, आत्मा या मन, मन या शरीर, दो को पकड़ना है। आत्मा और मन लिया है ना मैंने जी, तो आत्मा को तो लोग नहीं जानते, मन को जानते हैं, मन को तो जानते ही, इच्छा आदि के आधार पर जानते ही। मैंने शरीर को कहा तो शरीर भी चलेगा, वो तो मना नहीं कर रहा हूँ मैं, जब जो व्याख्या की है ना मूल रूप उसके अनुसार पूछ रहा था। हाँ नहीं, ठीक है। आत्मा और मन में, मन को तो लोग जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते, मन तो मरते हैं और आत्मा मरते हैं, ऐसे तो दृष्टि वेद से कह रहे हैं ना। ऐसे तो वहां पर भी मन को जो है छह मंत्रों में मन को अमर ज्योति का, अमृत ज्योति का है। चंद्रमस को नहीं जान, चंद्रमा को तो है? अच्छा अच्छा, आदित्य को तो देख लेते हैं, चंद्रमा को नहीं देती है कैसे। और नीचे भी पश्यति आत्मानम न मनायति, बहुगामिनो वा पश्यति आत्मानम न मना, सस्वद्गामिनो विश्वगामिनो बहुगामिनो, उल्टा कर दिया उल्टा कर दिया। ऊंचे स्तर की बात है ये तो जी, वो आत्मा ही आत्मा को देखता है, मन को नहीं देखता है। कैसे कैसे नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, फिर से करना। अब मन आत्मा को नहीं देखता है, पश्चात आत्मा ने और वहां कैसे करेंगे, वो तो उसी शैली में है ना, चंद्र मसम में द्वितीय है, आदित्य में भी द्वितीय है, कहा तो नहीं है लेकिन वाक्य की रचना नहीं है ऐसी। पश्यति आत्मानं न मनायति आत्मगति माचष्टे, इन्होंने ये अर्थ किया है कर्म फल भोग के लिए विविध लोकों में घूमते फिरते हैं, इन दोनों में लोग भूतात्मा को बलि प्रकार देखते हैं पर देह व्यतिरिक्त आत्मा को नहीं देखते हैं। अपान चैती अधोगति प्राप्त करते हैं, प्राण चैती उद्गति प्राप्त करते हैं, स्वधया गृहीता अन्नमय शरीर से बंधे हुए, अमर्त्य अमर आदित्य चंद्रमा के साथ, आदित्य और चंद्रमा निरंतर चलते हैं, व्यापक गति युक्त हैं, विशुचीना और वियंता बहुत चलने वाले हैं। पश्यति आदित्य में चंद्रमा सम, देखता है आदित्य को नहीं चंद्रमा को, यदि दैवत है आत्मा और मन शेष पूर्वत, इन्होंने तो वही कर दिया। आदित्य को जो है तो चल तो रहे हैं, पहले थोड़ा सा तो सरके, जितना दिमाग लगता है उतना तो वो जो है प्राण को उड़ोलेंगे, बाकी तो क्या करें, हमारे हेल्पलेस। इसमें इसमें ये आखिरी में इन्होंने निरुक्त के शब्द पकड़ने से मुश्किल में पड़ गए, आदित्यं पश्यति कौन, मनुष्य जन, आदित्य को तो देख रहा है, चंद्रमा को नहीं देख रहा, आत्मा को तो देख रहा है, मन को नहीं देख रहा, मनी अपाम चैति स्वधया गृहीता अमर्त्य आत्मा मर्तेन मनसा सहतौ मर्त्य मनुष्य के मन के साथ मर्त्य मन के साथ शश्वतगामिनो विश्वगामिनो पश्यति आत्मानं न मना पश्यति आत्मानं न मना। इन्होंने भी तो लिखा होगा अपने ब्रह्मणि जी ने विपरीत बातें। भूतात्मा स्वाभाविक को तो अपरम देव देव छाया अतिरिक्त ये तो सब लोग ऐसे अर्थ कर रहे हैं कि आत्मा को नहीं जानते मन को तो जान लेते हैं। कौन आत्मा को जानता है कौन नहीं जानता है? नहीं मन को है जी ऋषि लोग जान लेते हैं सामान्य लोग नहीं जानते मन को सर्वत्र गतिशील हो तत्फल हुआ लोग ले मंत्री गच्छन तो उभर मध्य जना अन्य भूतात्मान स्वपाधिकम न निचिकु निशेषण पश्यन्ति अन्यम अपरम देवच्छाया अतिरिक्त न निचिकु। प्राप्त करें हैं गुरुजी तत्व ज्ञान करेंगे जो जैसा है वैसा ही ठीक है। गुरुजी क्या कह रहे हैं जी जो जैसा है उन्होंने कहा बहुत खंडित है उन्होंने तो बिल्कुल ही अलग उस तरह से नहीं जो जैसा है वैसा क्या विपरीत बात आ रही है। परिदास भुवनेश ज्येष्ठम यदो जज्ञवृत्तेश निर्मणा सद्यो जज्ञानो निर्णाति शत्रु अनुयम विश्वे मदंति उमा। ये मंत्र तो अच्छा है 10:120 ये इंद्र सूक्त का है। तदिदास तद इत आस वही विद्यमान हो रहा है भुवनेशु भुवनी में ज्येष्ठ यतो जज्ञे उग्रह त्वेष निर्मणा जिससे उत्पन्न होता है यतो जज्ञे जिससे उत्पन्न होता है उग्रह प्रचंड त्वेष निर्मणा दीप्त बल वाला तदेश तद इद आस भुवनेशु ज्येष्ठम वही विद्यमान हो रहा है भूमि में ज्येष्ठ मानी ज्येष्ठ यतो जज्जे उग्रह त्वेष निर्मणा जिससे उत्पन्न होता है प्रचंड दीप्त बल वाला सद्यो जज्ञानो निर्णाति शत्रुओं तुरंत उत्पन्न होकर नितराम वो शत्रुओं को नष्ट कर देता है यम विश्वे मदंती ना पीछे जिसके सब आनंदित होती है रक्षक शक्तियां यम मदंती अनुमदंती उमा उमा मानी रक्षक शक्तियां वो ज्येष्ठ पर ब्रह्म सब लोग और प्राणी में विद्यमान हो रहा है। तदिद आस भुवनेशु ज्येष्ठम यतो जज्जे जिससे प्रचंड और दीप्त बल वाला सूर्य उत्पन्न होता है यतो जज्जे उग्रह त्वेष निर्मणा यहां कह रहे हैं यतो जज्जे प्रचंड दीप्त बल वाला जिससे उत्पन्न होता है कौन उत्पन्न होता है सूर्य। तदिदास भुवनेशु ज्येष्ठम भुवनों में वो ज्येष्ठ है कौन पर ब्रह्म जिससे प्रचंड दीप्त वाला सूर्य उत्पन्न होता है वह सूर्य उदित होते हुए सब बाह्य हिंसक शक्तियों अभ्यंतर आलस्य अज्ञान पाप शक्तियों को नष्ट कर डालता है सद्यो अज्ञानों निर्णाति शत्रुओं बाहर के शत्रुओं को और अंदर के शत्रुओं को वो नष्ट कर देता है। अनुयम विश्व मदंती उमा देव सत्पुरुष आदि सब रक्षक शक्तियां उसके आदेश का अनुसरण करती हुई आनंदित हो रही है। ये मंत्र तो इसमें तो अच्छा समझ में आया इसमें तो पकड़ में मुश्किल ही आएगा। वो प्रसिद्ध जगत कारण इत अवधारणार्थक है भुवनेशु सारे लोगों में कारण ब्रह्म ही प्रशस्तम हुआ है यतः जिस ब्रह्म से उग्रह त्वेष निर्णय सूर्य पैदा हुआ ये ठीक हो गया सहज अज्ञाना एवं शत्रु निर्णाती शातनकारी इनको राक्षसों को नष्ट कर देता है निर्णाति प्रीति कर्मा दीप्ति कर्मा वा शत्रुओं इति निर्णाति निर्णाति क्या है प्रीति कर्मा दीप्ति कर्मा निरीणाति का तो हिमस्ती है, मूल पाठ में निरीणाति प्रीति कर्म दीप्ति कर्म डाल दिया। हाँ ये नहीं, ये पाठ तो बिल्कुल अनुमदंती यम विश्व उमा, उमा मानी रक्षक शक्तियां, उमा है अवधातु से उमा उमा शब्द का अर्थ है ऋतुओं व उमा तम तद अनुमदंती जैनी ब्राह्मण अवंती रक्षंती थी उमा प्राणिना, रक्षक शक्तियों को उमा कह रहे हैं। शब्दो जज्ञान निरीणाति शत्रु अन्यम विश्व मदंती उमा, विश्व मदंती उमा। तदिदास भुवनेशु ज्येष्ठम, भूमि में वो ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ मानी पर ब्रह्म। यतो जज्ञ उग्रह त्वेष निर्मणा, जिसने दीप्त बल वाले उग्र प्रचंड सूर्य को पैदा किया है, सद्यो जज्ञान निरीणाति शत्रु जो पैदा होते ही शत्रुओं को नष्ट कर डालता है। अनुयम विश्व मदंती उमा, रक्षक शक्तियां आनंद लेती हैं। और अगला क्या किया, ज्येष्ठम तो ब्रह्मी करें, ब्रह्मों में सबसे बड़ा ज्येष्ठ जिससे उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मों में सबसे बड़ा ज्येष्ठ जिससे उत्पन्न हुआ है, ज्येष्ठम कौन है, आदित्य। भूमों में सबसे बड़ा ज्येष्ठ, सबसे बड़ा जिससे उत्पन्न हुआ, तेजस्वी चमकने वाला आदित्य उत्पन्न होते ही सब शत्रुओं को नष्ट कर डालता है। प्राणी जिसके उदय पर प्रसन्न होते हैं या चमकते हैं, अनुमदंती उमा। और अध्यात्म कहते हुए भूतों में सबसे बड़ा अव्यक्त, जिसके प्रकट होते ही तेजस्वी ज्ञान बल वाला आत्मा प्रकट होते ही वो शत्रुओं का नाश कर देता है, उसके पीछे सब प्राणी आनंद मनाते हैं। को अद्य युंते धुरी गारितस्य शिनीवतो भामिनो दुर्यणायुं, कहां का मंत्र है, 184:16 ये तो व्याकरण में भी उदाहरण आता है, दूरी गारितस्य सुनीतो भामिनो दुर्ऋणायुन। अच्छा कोद्यंते धुरी में क आदित्य धुरी गा युंते रश्मिन कर्मवतो भानो मत, शिमीवत का अर्थ है कर्मवत, भामिनो भानो मत, दुर्णायुन दुराधर्षान, दुराधर्षान असुनवंती कुछ पता नहीं चल रहा इसमें, इंद्र सूक्त है कोद्यूते 16 मंत्र है, कोद्यूते इससे पहला मंत्र है, एक बार मूल संहिता निकालिए उसका ही सम्मान कर देती है। अत्राह गौर अमंगत है नाम त्वष्टुर अतिच्य मिथ्या चंद्र मसो गृह, ये मंत्र पहले आप लोगों ने सुना होगा ना, अत्राह मन यही गौर अमंगत है रश्मि मान के जान लेते हैं, मेधावी और ज्ञानी जन सचमुच इस आनंददायक सोम के अपने स्थान आनंदमय कोष में ही ज्ञान रश्मि वाले, अत्राह गौर अमंगत है गो मनी रश्मिमान के अनंगत जान लेते हैं। गो रश्मि मान के गौश्चिद रश्मि तस्य अंतरित्मत्वर्थी है गो शब्द, रश्मि वाले के, रश्मि वाले के उसको जान लेते हैं। गो मत है रश्मि मत है यह अर्थ हो जाएगा, या वाणी वाले को, स्तुति वाले को जान लेते हैं। नाम त्वष्टुर अपिच्यम माने उसके स्वरूप को विश्वकर्मा के, त्वष्टु अपिच्यम रहस्यमय को, अत्रा है यहीं पर रश्मिमान के विश्वकर्मा के रहस्यमय स्वरूप को अपिच्यम नाम, नाम माने स्वरूप, अपिच्यम माने रहस्यमय, अंतरहित नाम धेय है ये अपिच्यम जो है निरुक्त में आता है ना, अंतरहित नाम धेय, अंतरहित गुप्त, अपिच्यम का अर्थ गुप्त होता है निघंटु में है, और नाम माने स्वरूप स्थानम, तो अर्थ ये हो गया गो का अर्थ गोमता हो गया, रश्मि वाले त्वष्टा के अपिच्यम नाम अमंगत है रहस्यमय स्वरूप को जान लेते हैं। इत्था चंद्रमसो गृह सचमुच इत्था, चंद्रमा के घर में आह्लादक के अपने स्थान में, उस परमेश्वर आह्लादक के चंद्रमसह चंद्रलोक आदि स्थानी आह्लादक से रसमय से सोम से स्व स्थाने, आह्लादक जो रसमय है उसके अपने स्थान में। अब ये आ जाइए कौद्य युंगते धुरीकारित से, कौन आज जोतेगा जिह्वाग्र पर, धुरी का अर्थ है जिह्वाग्र पर, कौन आज अद्य युंगते जोतता है, कौन आज जोतता है जिह्वाग्र पर, हमारी धुरी है ना जिह्वा का जो अग्रभाग है उस पर कौन जोत रहा है, ऋतवान के स्तुति वचनों को, ऋतस्य गा का अर्थ स्तुति वचन मानी वाणी होता है ना गो, ऋतस्य गा ऋतवान के स्तुति वचनों को कौन जिह्वाग्र के ऊपर जोत रहा है। सिमीवतो भामिनो दुर्ऋणायन प्रशस्त कर्म वालों को, शिनीवत भामिना प्रभावशालियों को, और छोड़े जा सकने में जो कठिन है दुर्ऋणायु, छोड़े जा सकने में जो कठिन है उनको। आसन ईशून ऋत स्वसो मयोभून य एषाम भृत्याम ऋणघत सजीवात, शिनीवत प्रशस्त कर्म वालों को, प्रभावशालियों को, भामिन दुर्ऋणायुन छोड़े जा सकने में कठिन जो है उनको। आसन ईशून ऋत्सु असह मयोभून मुख में उच्चरितों को, आसन आसन कहते मुख में, ईशून आसे ईशो ये शांत आसन ईश्व मुख में ईशु है जिनके मुख में उच्चरितों को, हृदयों में प्रकाशमानों को, हृत स्व अस हृदयों में प्रकाशमानों को, मयोभून सुख देने वालों को, जो इनकी भरण क्रिया को समृद्ध करता है, या येषाम भृत्याम ऋणगत इनकी भरण क्रिया को समृद्ध करता है, सजीवात वही जीता है। कौन साधक ऋत के स्वामी इंद्र परमेश्वर के लिए प्रशस्त कर्मों को संपन्न करने वाले, प्रभाव को उत्पन्न करने वाले, न त्यागे जा सकने वाले, मुख में उच्चरित किए जाने वाले, हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले, अंतःकरण में सुखों को उत्पन्न करने वाले, स्तुति वचनों को अपनी जिह्वा के अग्रभाव पर जोड़ता अर्थात अपनी जिह्वा से उच्चरित करता है, मुहावरा जैसे बोल दिया कौद्य युंगते धुरीगा ऋतस्य, ऐसे ऐसे विशेषण डाल करके बोल रहे कौन अपनी वाणी से उच्चारित करता है, अपनी जिह्वा से उच्चारित करता है, कैसे कैसे ऋत के स्वामी इंद्र परमेश्वर के लिए जो प्रशस्त कर्म शिनी बताए प्रशस्त कर्मों के संपन्न करने वाले, भामिना प्रभावशाली, ये सब इसके विशेषण है। शिनी बताए भामिना दुर्ऋणायुन आसन निशून ऋतु असह द्वितीय बहुचन सारे मयोभूम ये सारे समानाधिकरण है। शिनीवत भामिना दुर्माण आसन युष्मन ऋतु अस ये भी द्वितीय बहुचन है। तो शिनीवत का अर्थ हो गया प्रशस्त कर्म करने वाले परमेश्वर के लिए प्रशस्त कर्म करने वाले प्रशस्त कर्म को संपन्न करने वाले इंद्र के लिए गोद्यों के धुरीगार से इंद्र के लिए प्रशस्त कर्म करने वाले प्रभाव को उत्पन्न करने वाले न त्यागे जा सकने वाले दुर्ऋणायु जो दुर्ऋणायु शब्द का अर्थ है छोड़ने में जो कठिन है छोड़े जा सकने में जो कठिन है दुह परई दुस्सेहेन क्रोधेन युक्तान ऋणीयति क्रुध्यति कर्मा या ऋणीयति हानि कर्मा हातुम अशक्यान वेदाध्ययन से नित्यत्व दुर्ऋणायुन त्यागने में जो कठिन है न त्यागे जा सकने वाले और आसन ईशुन मुख में उच्चरित किए जा सकने वाले हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले ऋतु अस मयोहून सुख को उत्पन्न करने वाले स्तुति वचनों को कौन जिह्वाग्र पर जोत रहा है कौन उसको अपनी जिह्वा से उच्चारित कर रहा है। जो उपासक अपनी जिह्वा से इन स्तुति वचनों का गान करता है इस प्रकार उनकी कार्यशक्ति को समृद्धिशाली बनाता है वही वास्तव में जीता है सजीवात या एशाम वृत्त्याम ऋणगत जो उपासक अपनी जिह्वा पर स्तुति वचनों को वृत्त्याम ऋणगत समृद्धिशाली बनाता है सजीवात वही जीता है उसी का जीवन सफल है। जो ऐसा नहीं करता वो तो मृत ही है। जिह्वा का मूल अर्थ है प्रभु का आह्वान करने वाली उसका यशोगान करने वाली जुह्वा जिह्वा जिह्वा का अर्थ किया जुह्वा हाँ यदि ऐसा नहीं करती तो ये मांस का लोथड़ा है। जिह्वा जो है यदि आह्वान नहीं कर रही है भगवान के गीत नहीं गा रही है तो बुलाएगी तो नहीं रहेगी। सजीवात जो ऐसा ऐसा करता है ना वो जीता रहता है। ये श्रीमद भगवद गीता में भी तो आखिरी में ऐसे कहा है ना जो मेरे भक्तों में मेरी कथा कहेगा उसका वो हो जाएगा आनंद हो जाएगा उसको नहीं नहीं आखिरी में है? अध्येष्यते चैया इमं धर्मेण संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टास्यामिति मे मति। न च तस्माद् मनुष्येषु कश्चिद् मे प्रिय कृत्तमा भविता न च मे तस्माद् अन्या प्रियतरो भुवि। ये भी अद्भुत ग्रंथ है। ये जो है हमने पुस्तक लिखी ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक जिंदी रहेंगी और ये देखो कैसे काल के ऊपर हवा बोल रखा है धावा बोल रखा है काल को एकदम से छिन्न भिन्न कर रखा है काल से अबाधित गति से बहती चली जा रही। गुरु जी वो पिछला सूक्त पढ़ रहे थे उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता हूँ? पिछला सूत्र सूक्त 120 दसवें अध्याय का उससे आगे वाले सूक्त में कह शब्द भी आया और ना कह शब्द भी आता है वहाँ तो दोनों ही ईश्वर के लिए हैं तो वो दो शब्दों का प्रयोग वहाँ क्या भेद होंगे क्यों किया ऐसा कह भी उसी अर्थ तो ईश्वर के लिए ही है ना कह भी ईश्वर के लिए कह ना का मन ना कह भी ईश्वर 10:121 अच्छा वो तो वो है ना कह देवता उसका वो तो वो है 120 तो कश्मी देवा है ऐसा भी देना है कह देवता है और ना कह शब्द भी आता है ना कह तो कश्मी देवाय हविषा विधेम एन नाक जिसने नाक को धारण किया है तो नाकर का प्रयोग कर दिया तो कह शब्द भी उसमें आता है। नहीं, समानार्थक शब्द नहीं आने चाहिए, आपका ये कहना है। विपरीत नहीं आने चाहिए, विपरीत कहना चाहिए। वो आए लेकिन दुख दुख रहित सुख नहीं, वो तो अलग उसमें कॉन्टेक्स्ट में बोल दिए ना। एक बार तो यूं कह दिया कि जिसने नाक को धारण किया है ऐसे उसी ऐसे ऐसे उस आनंद स्वरूप को हम, जिसने मोक्ष को धारण किया है ऐसे उसको हम अपनी हवियां विसर्जित कर रहे हैं। तो कह किसके लिए आया फिर वहां? आनंद स्वरूप परमेश्वर के लिए। और नाक माने जिस परमेश्वर ने, ऐसे ऐसे व्याख्या की ना पहले कि जिसने ऐसा किया, जिसने ऐसा किया, जिसने ऐसा किया, स्तुति की और फिर कहा उसके लिए हम अपनी भक्ति अर्पित करते रहें। तस्मै देवाय हविषाविदे। यहाँ क अलग है, ना का अलग है। जिसने नाक को धारण किया है उस क के लिए। तो कोद्य जनते धुरीगारित से कुछ पता, थोड़ा बहुत परिचय हुआ। अपने पैरों को शत्रुओं के हृदय पर फेंकने वाले रित्सु अस है, अपने पैरों को शत्रुओं के फेंकने वाले सुख कारक जो यजमान इन घोड़ों को भरण क्रिया को बढ़ाता है, इन धृत्याम जो घोड़ों की भरण क्रिया को बढ़ाता है वो जीता है। आज कर्म में इंद्र संबंधी रथ की धुरी आगे गतिमान घोड़ों को कौन जोत सकता है। अच्छा, इन्होंने ऐसा किया, आज इस कर्म में रितस्य इंद्र संबंधी रथ की धुरी में गाहा मानी गतिमान घोड़ों को कौन जोत सकता है। कैसे हैं घोड़े? तो कहते हैं शिमी वाता वीर कर्म वाले भामिना तेजस्वी दुर्वनायु है, असह्य क्रोध से युक्त हैं, आसन निशून और मुख में बाण है जिनके, ऐसे हैं रित्सु असह अपने पैरों को शत्रुओं के हृदय पर फेंकने वाले हैं, मयोभून सुख कारक है, जो यजमान इन घोड़ों की भरण क्रिया को बढ़ाता है वो जीता है। कह आदित्य, आदित्य रश्मियों को शिमीवान कर्मवान कर्मी वाला तेजस्वी भानुमत असून असंवंती फेंके जाने वाले मयोभूनी सुख कारक, कई सते तुज्यते को विभाये को मन सते संत इंद्रम को अंति कस्तो काय क इमाय उत इभाय उतराय अभिब्रवत तन्वे को जनाय। अगला ही मंत्र कई सते तुज्यते को विभाये, कौन डरकर दौड़ता है? कई सते कौन हिंसित होता है? तुज्यते कई सते पहला अर्थ हो गया, डरकर कौन दौड़ता है? तुज्यते कौन हिंसित होता है? कर्मच को विभाय कौन डरता है? को मन सते कौन जानता है? संतम इंद्रम को अंति विद्यमान इंद्र को निकट में कौन जानता है? संतम इंद्रम विद्यमान इंद्र को निकट में कौन जानता है? अंतिम मनी समीप में कस्तो काय का इभाय उतराए, कौन संतति के लिए कौन हाथी के लिए इभाय उतराए, कौन धन के लिए? अधिब्रवत अधिक बोलेगा तन्वे शरीर के लिए, को जनाए कौन परिजन के लिए? जो साधक जन ये जान लेता है कि परमेश्वर मेरे निकट विद्यमान मेरे हृदय मंदिर में निवास करता है तो कौन ऐसा मनुष्य किसी से डरकर भागेगा? ये दिखा रहे हैं। अच्छा, इसमें तो बड़ा आध्यात्मिक वर्णन उन्होंने दिखा दिया कि जो मनुष्य परमेश्वर को अपने हृदय में निवास करते हुए को देख लेता है तो कई सते कौन ऐसा मनुष्य किसी से डरकर भागेगा? कौन हिंसित कर सकता है उसको? उसे किससे डर उत्पन्न हो सकता है? कौन ऐसा साधक संतान के लिए, हाथी घोड़े के लिए, अन्य पशुओं के लिए, धन के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, परिजनों के लिए फालतू की प्रार्थना करेगा? कौन ऐसा साधक फालतू की प्रार्थना करेगा? क्योंकि वह जानता है कि मेरे हृदय में स्थित परमेश्वर तो स्वयं मेरी उचित आवश्यकताओं को जानता है, वह पहले से ही स्वेच्छा से उन्हें पूरी कर रहा है। नहीं, वो तो एक उस पर बल देने के लिए ऐसी भाषा भी प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि ऐसा बोल दिया तो दूसरे से विरोध जा रहा है, वल तो व्याघात हो रहा है। ये भी शैली होती है कि ऐसा उसकी उसके जिसका जिसका सानिध्य हो गया, जिसका बिल्कुल निकटता हो गई है, उसके ऊपर की बात है। उसकी जिसने परमेश्वर को अपने भीतर धारण कर लिया, उसके साथ एकत्व प्राप्त कर लिया, परमेश्वर मेरे निकट विद्यमान है। इंद्रम संतम को अंति, जैसे ये कह लो संतम इंद्रम अंति, समीप में रहते हुए संतम इंद्रम अंति, संतम इंद्रम अंति माने निकट रहते हुए इंद्र को जो मन सके मान लेता है, फिर क्यों डरेगा वो, क्यों दूसरे को डराएगा, क्यों हिंसित होगा और कष्ट होगा कई बार। फिर ये आखिरी पंक्ति में कहा कौन तो बच्चों के लिए कुछ मांगेगा, कौन हाथियों की प्रार्थना करेगा, कौन धन की प्रार्थना करेगा, कौन अपने शरीर को ठीक रखने के लिए प्रार्थना करेगा। पहली पंक्ति में बताया कि जो संतम इंद्र अंति निकट रहते हुए इंद्र को जो मन सते जानता है, फिर वो कह सके कौन भागेगा, कौन डरेगा, कौन डराएगा, कष्ट का एक विभाग उतराए अधिप्रवत तन्वे को जनाए। शब्द तो यही कर क्या है गुरुदेव एक बार संतम इंद्रम अंति संतम इंद्रम, निकट रहते हुए इंद्र को जो मानता है जानता है, कई सते फिर कौन डरता है, कौन डरेगा डर कर दौड़ेगा, कह तुझते कौन हिंसित होता हुआ, कौन हिंसित होता है, कोई विभाए कौन डरता है, कौन बच्चों के लिए हाथी के लिए धन वैभव के लिए तंगे मन शरीर के लिए। एक को अतिरिक्त बच गया जी, कौन सा कई सके तुझते कर विभायक को अंति वाला को नहीं जुड़ गया ना चाहिए वो कह देगा अंति संतम इंद्रम कह मन सके। आप तो पहले कह नहीं बोल रहे थे ना जी क्या को था क्या बोल रहे थे आप इंद्रम से अंति संतम इंद्रम कह मन सके कौन जानता है प्रश्न पहले में बता अच्छा अच्छा ये सारे प्रश्नवाचक प्रश्न छोड़ रहे हैं अगले मंत्र या उससे अगले मंत्र में समाधान को अग्नि इतने हविषा घृतना नहीं फिर आगे 19वां है ना जी 19वां बहुत सुंदर है मंत्र ये तो उसमें भी अगर बने भगवान अस्ति मृतेन्द्र ये तो बहुत ही जबरदस्त है उसमें भी आया है शायद को अग्नि नित्य हविषा घृते न सृजा यजाता ऋतु भी ध्रुवे भी कस्वी देवा आवहान आवहान आशु हो न को मन सते रीति होत्रा सुदेवा तुमंग प्रशंसिसो देवा स्वइष्ट मर्त्यम तू ही प्रिय खूब प्रशंसित कर प्रशंसिश देवा सविष्ट मर्तम हे मर्ते हे बलवत्तम देवा है दाता है तू मरण धर्मा मुझ स्तोता को मर्त्यम हे परमेश्वर अपने हृदय की सच्ची बात मैं तुझे बता रहा हूं हे भक्ति रूपी परम धन का दान देने वाले देवा तेरे सिवाय कोई दूसरा सुखों को दाता नहीं है सविष्ट नहीं है कोई न त्वदन्यो मधुवन अस्ति मरणिता तुम्हारे अलावा कोई सुख देने वाला नहीं है। इंद्र ब्रवीमि ते वचा हे इंद्र मैं अपने हृदय की बात तेरे से कह रहा हूं इंद्र ब्रवीमि ते वचा माते राधांसि मातहूतो वसो अस्मान कदाचना दभन विश्वाच न उपमिनी ही मानुष वसूनि चर्षणिभ्या माते राधांसि मातहूतया न तेरी समृद्धियां न तेरी वृद्धियां वस हे बसाने वाले वसो अस्मान कदा चना दभन हमको कभी जीवन में हिंसित ना करे मा कदा चना मा दभन विश्वाचना उपमिमी ही मानुष हमारे लिए सबको पास कर दे हे मनुषित कर विश्वानी मैं उपमिमी सबको हमारे पास कर दे हे मानुष वसुनी चर्षणीभ्या धनों को चर्षणी भ्या दृष्टाओं के लिए सब ओर से निरंतर हे भक्त जनों के हितैषी प्रभु तेरे दर्शनों की इच्छा कम भक्त जनों को तू सब ओर से लौकी को दिव्य धन का निरंतर प्राप्त करा। अच्छा एक तरफ खूब प्रार्थना और ये जो मंत्र थे ना कि कौन मांगेगा तो ये उस शैली में तो बढ़िया बोले ना कि जो तुम्हारे को कौन है जो नजदीक तुम्हारे को जानता है वो फिर ऐसा ऐसा करेगा। मतलब पहली पंक्ति में ये है, कई से तो कौन डर कर दौड़ता है, कह तुझते, कई से तो तुझते, दोनों में एक ही बात होगी, कौन डरता है, को भी भाए, कौन कौन जो है, क ई सते तुज्यते क, यहां दो बात होगी, विधायक क, कौन डरता है, तीन बात होगी, फिर ये एक चौथी बात, कौन है जो अंति संतम इंद्रम मन सते, कौन है जो तुम्हें अपने नजदीक जानता है और फिर कष्टों का है, कौन है जो अपने तोकों के लिए, इन हाथियों के लिए, धन के लिए अधिक ब्रवत, धन के लिए अधिक बोलेगा, शरीर के लिए, कौन परिजन के लिए, तुमंग। और इसमें को अग्नि मिट्टे में, कौन अग्रणी को पूजता है, अग्नि मिट्टे, हविषा घृते न, हवि से और घृत से, सुचा यजाता, सुख से यजन करता है, कौन, ऋतु भी ध्रुवे भी, ऋतु निश्चित ऋतुओं में, कस्मै देवा आवाहन आशु, किसके लिए देव सब ओर से वहन करते हैं, होम को, को मन से तो रीति होत्र सुदेवा, कौन जानता है प्रिय आवाहन वाला, शोभन देने वाला, किया जाने वाला प्रत्येक शुभ कर्म जिसे हम प्रभु को अर्पित करते हैं, घृत का, आहुति का, दीप्ति का, प्रसन्नता का प्रतीक है, यज्ञ जिस पात्र से घृत अग्नि को समर्पित किया जाता है वह सुख तीव्र इच्छा का प्रतीक है, सुख जो है तीव्र इच्छा का प्रतीक है। यहाँ प्रश्न किया, कौन मनुष्य अग्रणी परमेश्वर को अपने कर्म और अपनी प्रसन्नता अर्पित करता है, इसका उत्तर है कोई विरला साधक जन ही कार्य कर सकता है, ये कार्य कोई विरला साधक ही कर सकता है। कौन मनुष्य अग्रणी परमेश्वर को अपने कर्म और अपनी प्रसन्नता अर्पित करता है, पहला प्रश्न था ना, को अग्नि मिट्टे, कौन है जो यजन करता है सुवास, कौन अग्रणी को पूजता है हवि से और घृत से, तो इसका उत्तर ये होगा, ओहो प्रसन्नता का भी, स्वामी शरणानंद जी महाराज तो कहते हैं ये बात, प्रसन्नता का भी भोग मत करो, वो भी भगवान के चरण में चढ़ाते रहो, बोलते हैं वो बात है? प्रसन्नता जो आती है ना हमारे को, उस नहीं नहीं नहीं उसको भी अर्पण कर दो भगवान के चरणों में, प्रसन्न ना हो ये अर्पण करना पड़ेगा, प्रसन्नता आए तुरंत इसको उधर सरका दो, कैसे सरका दो जी, प्रसन्नता आए तो भगवान के चरणों में, नहीं वो चरणों का तरीका जी, कि हमने खुश हो गए हम, नहीं प्रसन्नता किसी कारण से हमारे को प्रसन्नता के प्रसंग जब जब भी उपस्थित हूँ तो वो प्रसन्नता उस भगवान के, भगवान को स्मरण करें कि इसको भी आप ही संभालें, कोई प्रश्न तो वहीं आ गया ना, प्रसन्नता हमने भोग लिया, एक तो यह अर्थ है कि हम भोगा नहीं, जैसे शांति हमारे को, प्रसन्नता हमारे को आती है ना, तो शांति के भोगी बन जाएंगे तो फिर वो मतलब खुश हो गए और हमने अपने अहंकार को बढ़ा लिया कि देखो कितना तो आनंद नहीं है, भोगना नहीं है, शांति के भी भोगी हो सकते हैं ना कि मैं शांत हूं दूसरों से, ये सब तो इसमें यूं नहीं कि मान लो भोगना अर्थ हमें लेना है, हमने भोग भी लिया और ये कहा कि परमात्मा आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है, अर्पित कर दिया ना उसी को, ये भी एक तरीका है, अगर भोगना भी है हमें और दूसरा है कि भोगना नहीं है, या तो हमने भोगा और भोग करके और जो स्थिति बनी हमारी उस स्थिति का प्रयोग हमने परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा के आदेशों को पालन करने में लगा दी, शांति के भोगी और शांति को भी उसके, शांति को भी उसी के चरणों में चढ़ा दो, शांति का भी भोगी जो नहीं बनता वो भगवान का असली प्रेमी है, ऐसे वाक्य उनका, अब तो आप भोगी नहीं बना रहे ना जी, आप प्रसन्नता को भोगना नहीं परमात्मा को अर्पण करना चाहिए ये कह रहे हैं, अब मेरी शंका यहीं पर है क्या प्रसन्न बिना भोगे कैसे अनुभव हो? वो मेरे ख्याल में ऐसे कह रहे होंगे कि प्रसन्नता के संग सभी प्रसंगों को अर्पित कर दो, जो हमारी यश गाथा कोई गाए, कोई हमें प्रशंसा करे, करते हैं ना, प्रशंसा करते हैं, कोई हमें अच्छा बताते हैं, अर्पण वही होगा जो हमारे पास है। तो हमने भूखा भीलनी के बेर थे या नहीं, भीलनी शबरी के, हाँ शबरी के वो बेर लेती थी, थोड़ा और प्रशंसा अच्छा है दे दिया, तो ऐसे ठीक है। आपने आप जो कह रहे हो अपने पास भी आया, थोड़ा भोगा भी परमात्मा को दे दिया कि हाँ ये मिठाई ये चढ़ाने योग्य है। भक्ति में कोई झूठा नहीं होता, प्रतीक है वो तो केवल बताने के लिए, और झूठा तो हम शरीरधारियों के लिए होता है कि भाई झूठा होने से हमारे को रोग आएगा, और परमात्मा को झूठा होने से कौन सा रोग, प्रतीक समझाने के लिए। तो बिना भोगे ये प्रसन्न है, ये चीज प्रसन्नता है, तो बिना भोगे कैसे पता, मान लिया ना भोग लिया तो भोग लिया, नहीं भोगा नहीं है, पूरा तो अनुभव होगा, थोड़ा इस मंत्र में ये करे चार प्रश्न है, चारों का एक ही उत्तर है। को अग्नि मिट्टे हविषा घृतेना, को अग्नि मिट्टे हविषा घृतेना, किया जाने वाला प्रत्येक शुभ कर्म जिसे हम प्रभु को अर्पित करते हैं, घृत का, आहुति का, दीप्ति का, प्रसन्नता का प्रतीक है। यज्ञ में जिस पात्र से घृत आदि को अग्नि को अर्पित किया जाता है वो शुरुआत तीव्र इच्छा का प्रतीक है। यहाँ प्रश्न किया गया कौन मनुष्य अग्रणी परमेश्वर को अपने कर्म और अपनी प्रसन्नता अर्पित करता है, क अग्नि मिट्टे अविषा घृत है न, तो इसका उत्तर दिया सुचा यजाता ऋतु भी ध्रुवे भी, कि कोई विरला ही साधक जन ऐसा कार्य कर सकता है। और फिर दूसरा प्रश्न है कौन निश्चित कालों में तीव्र इच्छा के साथ उसकी पूजा करता है, अच्छा इसको भी प्रश्न ही बता रहे, को अग्नि मिट्टे हविषा घृते ना, कोई विरला ही ऐसा कर सकता है, सुचा युजाता है ऋतु भी वृते भी, दूसरा प्रश्न कौन निश्चित कालों में ऋतु भी ध्रुवे भी, निश्चित काल में तीव्र इच्छा के साथ, सुचा माने तीव्र इच्छा के साथ उसकी पूजा करता है, कोई विरला ही ऐसा कर सकता है। तीसरा प्रश्न कस्मी देवा आवाहन आशु होमा, सब विद्वत जन किसके लिए अपनी स्तुतियों को अर्पित करते हैं, इसका उत्तर है परमेश्वर को ही सब विद्वत जन अपनी स्तुतियां अर्पित करते हैं। चौथा को मनसते वीति होत्रा सुदेवा, प्रिय आवाहन वाला शोभन दिव्यताओं वाला कौन जन उसे जान सकता है, को मनसते वीति होत्रा सुदेवा, वीति होत्र माने शोभन दिव्यताओं वाला और प्रिय आह्वान वाला, वीति होत्रा प्रिय आह्वान वाला और सुदेवा शोभन दिव्यताओं वाला कौन जन उसे जान पाता है, को मन सते कोई विरला ही साधक उसे जान पाता है, ये अपनी तरफ से उत्तर दे दिया ऐसे लगता है, मानी को मन सते कौन जान पाता है, बोले कोई विरला ही जान पाता है, नहीं कि कौन कौन कर सकता है ये, यानी कोई तब ये कह शब्द का ही तो अर्थ नहीं लग रही, कह कश्य देव मानी प्रश्न भी है इसमें और उत्तर भी है, ये जो कह शब्द है ये प्रश्न भी है और ये उत्तर भी बन रहा है कि कौन उसको जानता है, कह कोई ही जानता है, कोई ही जानता है, जैसे कहते हैं ना कस्मी देवाय हविषा विदेमा, या केन केन सूक्त में जैसे केन केन करके प्रश्न किए किसने ये ऐसा किया, तो केन उत्तर भी उसी में है, उस आनंद में परमेश्वर ने ऐसा किया, किसने ये हमारी अंगुलियों में ऐसे पोरे बनाए, कैसे किसने मांस चढ़ाया, तो केन उत्तर भी उसी के उसी शब्द में है, उसी में किया ऐसा, हाँ वो कह शब्द प्रश्नवाचक भी है और वो भी है उत्तर भी है, को अग्नि मिट्टे आविष्कार करते हैं ना, कह ये उत्तर है, हवि और घी के द्वारा कौन अग्नि को स्तुति करता, कह कोई विरला, सुचा हो जाता ऋतु भी ध्रुवे भी कोई विरला, कस्मी देवाय कस्मी देवा आवाहन आशु, सब विद्वत जन किसके लिए अपनी स्तुतियां अर्पित करते हैं, परमेश्वर के लिए, कस्मई जैसे कस्मई का अर्थ किसके लिए और कस्मई मानी परमेश्वर के लिए, ये मंत्र शायद होगा ना, त्वं त्वमंग उसमें यदि कि नहीं त्वमंग प्रशंसिशो देव सविष्ठ अर्प्यम न त्वदन्यो मधुन अस्थि मर्डिता इंद्र ब्रवीते वच होना चाहिए मंत्र कई लोग बहुत वेद मंत्र की व्याख्या करते हैं जी और कौन कहता है कि वेद मंत्र कठिन है कोई कोई तो सरल है कि देखो कितना सरल है कितना अच्छा अर्थ है लोग यूं ही कहते हैं कि वेद कठिन है कोई कोई तो सरल हो जाता है फिर कोई कोई तो आता है लेकिन उससे वो ऐसे पूरा जनरलाइज कर देते हैं कि लोग यूं ही कहते हैं देखो वेद कठिन है कहां कठिन है ये तो मंत्र यही आ गए नहीं जो हम पढ़ रहे थे कैसे थे तुझे ते को विभाय को अग्निमित अविशाग्र देना सूचा ये जाता सूचा ये ईशते का क्या ये जाता एक क्या बोल रहे भयभीत होता है पलाये थे कह ईशते शत्रुता पलाये थे कौन शत्रु से डरकर इंद्र के आ जाने पर कौन शत्रु से डरकर भाग सकता है कोई नहीं कौन शत्रुओं द्वारा तुझे के मारा जा सकता है कोई नहीं नहीं इंद्र के आने पर कौन डरकर भागता है तो ये काकू जैसा हाँ काकू जैसा होगी कोई नहीं कौन शत्रुओं द्वारा मारा जा सकता है कोई नहीं जब इंद्र आ गया ना अनुग्रह करता कब भाई कौन यजमान डर सकता है कोई नहीं अंति अंति के पास रक्षक रूप में स्थित इंद्र को जानता है अंति के पास रक्षक रूप में स्थित इंद्र को कौन संग्राम में इंद्र के सहायक होने पर कौन यजमान पुत्र के लिए बोल सकता है हे इंद्र हमारे पुत्र की रक्षा करना ऐसे बोल सकता कौन बोलेगा जब इंद्र आ गया है तो कौन बोलेगा कि रक्षा करो जैसे संतम इंद्रम को अंति क पुरुष बन सते जानाती अंति के संतम अंति का अर्थ है अंतिक संयुग में रहते हुए रक्षक इंद्र के समीप में रहते हुए कौन पुरुष जानता है कौन पुरुष जानता है किसके लिए जानता है अनुग्रह करता इंद्र के आ जाने पर कौन डर कर भागता है कौन मारा जा सकता है कौन यजमान डर सकता है जो पास में इंद्र को जान लेता है ये आखिरी वाली पंक्ति है ना अंति संतम इंद्रम अंति संतम इंद्रम वो को तो जोर देने के लिए है जी जो प्रश्न किया ना जो क ईशते क ईशते उधर ले लेंगे अनुग्रहीता के आने पर इंद्र के कौन शत्रु से डरकर भागता है कोई नहीं क शत्रु भी तुझे तो मारा जाता है क यजमाना विभाय विद्यति अंतिके संतम अस्मत परित्रात्रित्वेन परित्राता के रूप में अवस्थित इंद्र को क पुरुष पुरुषा मन सते जानाती कौन पुरुष उसको जानता है मनी कौन पहचानता है जो रक्षक इंद्र के समीप आने पर संग्रामी साहेब उतेन्द्र कहजमाना तो काय पुत्राय अधिब्रवत हे इंद्र स्मत पुत्रम रक्षतु हे अधिवचन कह कुरियात इंद्र स्वयं संरक्षक अस्ति इभाय गजाय क अधिब्रवत राय क अधिब्रवत तन्वे क अधिब्रवत स्तुति भी प्रसन्न इंद्र स्वयं सर्वं संपादयति कथनस्य आवश्यकता एव नास्ति उसके बाद जो है आवश्यकता ही नहीं है जब वो प्रसन्न हो जाएगा तो इनके भी आखिरी चोट पड़ गई जी राजेश जी की आखिरी चोट पड़ गई किन की राजेश जी की क्या ये कह रहे हैं कि निरुक्त सार्थक तो आज सार्थक हुआ है पूरा सार्थक ऐसा तो नहीं है कि मार्ग क्या कह रहे कौन इन सब सुन रहे क्या कह रहे थे कैसते कै एव इच्छति, इन्होंने तो ईसते का अर्थ इच्छति कर दिया, तुज्यते का अर्थ दबाति कर दिया, और विभाय का अर्थ विभेति कर दिया। कौन इच्छा करता है, कौन देता है, कौन डरता है, को मनसते संतम इंद्रम, कौन पास रहते हुए इंद्र को पहचानता है, कस्तु का अपत्याय महते चय नोरणाय रमणीय दर्शनीय, को अग्नि नित्य हिषा भूते न सोचा यजाता ऋतु ध्रुवे भी, कौन यजमान अग्नि की स्तुति करता है, कौन इंद्रिया के लिए सोचा ध्रुवे भी ऋतु भी घृतेन यजाती, यजाता शब्द यजाती, कौन यजन करता है, क आत्मानं पूजयति अविशाग्रतेन सुचा यजाता ऋतु भी ध्रुवे भी कस्मी देवा आवाहन आशु होमार्थान, को मनसते वीति होत्रा सुप्रज्ञा कल्याण प्रज्ञा, तुमंग प्रशंसिसो देव सविष्ठ मर्तिम, सविष्ठ हे बलवत्तम इंद्र देवा द्योतनशील तुम मर्त्यम मरण धर्मा स्तोता मनुष्य को प्रशंसिस, प्रशंसिस का अर्थ है प्रशंसा करता है तू, अच्छी प्रकार स्तुति मर्त्यम प्रशंसिस, हे मधुवन तुम्हारे सिवाय कोई सुख देने वाला नहीं है। हे सविष्ठ तू निश्चय से अंग, हे प्यारे हे सविष्ठ मर्त्यम त्वं देवः तुम देव, नहीं मर्त्यम प्रशंसी स मरण धर्मा मनुष्य को, मरण धर्मानं तव स्तोतारं नरं प्रशंसी स त्वया सम्यक् स्तुतं प्रशंसस, प्रशंसी स मध्यम पुरुष की क्रिया है, मरण धर्मा जो स्तोता है ना मनुष्य, हाँ क्या करेंगे, सविष्ठ का ही विशेषण बनाया, हे सविष्ठ हे बलवत्तम इंद्र हे द्योतनशील, नहीं देवा तो फिर वैसा आ गया, हे हे सविष्ठ देवा तुम देव मर्त्यम प्रशंसा कर, कर नहीं करता है, करता है कैसे, मरण धर्मानं तव स्तोतारं नरं त्वया सम्यक् स्तुतं इति प्रशंसस, प्रशंसनीय बना देता है, प्रशंसिस परमात्मा ने भी कितने ताले लगा रखे हैं। हे बलवत्तम इंद्र तू देवता हुआ मनुष्य अपने स्तोता की प्रशंसा करता है, ऐसे अर्थ कर दिया, हे बलवत्तम इंद्र तू देवता हुआ हुआ मनुष्य स्तोता की प्रशंसा करता है, तुम अपने स्तोता की प्रशंसा करते हो, जब तक तुम्हारा कोई स्तोता होता है उसकी प्रशंसा करते हो, हे इंद्र तेरे सिवाय और कोई सुख देने वाला रक्षक दिखता नहीं, हे हे इंद्र तेरे आगे नहीं है, तेरे आगे वचन कहता हूं, यह गो उसमें भी आया ये मंत्र तो, हंसा सुची सत वसुर अंतरिक्ष सत सर्वत्र गतिमान, जो हंस जो आत्मा है शुचिषत दीप्त द्विलोक में विराजमान शुचिषत वसुर अंतरिक्ष सत सब चराचर को वासित करने वाला वायु अंतरिक्ष सत है, सैव होता वो दिनों को बुलाने वाला वेदी सत, हंस शुचिषत सूर्य रश्मि है या परमात्मा, हंस वह ब्रह्म हंस सूर्य है, चमकते हुए द्विलोक में रहने वाला है शुचि सत, ठीक है, सूर्य या परमात्मा चमकते हुए द्विलोक में रहने वाला है शुचि सत, सत मानी शीदती परमात्मा, उसमें ज्योति में प्रकाश में रहने वाला है, प्रकाश में सूची सब दिखा दिया, प्रकाश में रह रहे हो आप, ये तो कहने का वैकल्पिक प्रयोग है, हंसा सूची सत वसुर अंतरिक्ष सत और ये वसु वायु है ना, ये अंतरिक्ष में रहने वाला है। होता वेदी सत, और जो होता है वेदी में रहने वाला है, अग्नि जो होता है ना। अतिथिर द्रोण सत, और ये जो अतिथि सोम है, ये द्रोण कलश सोम पात्र में रहने वाला है घर। हाँ, अतिथि द्रोण सत, सर्वे द्रोण सत द्रवण सर्वे रसा विकर्षयती। द्रोण तो घर होता है, पात्र या अतिथि जो परमेश्वर के ही अलग अलग रूप हो सकते हैं ना, ये हंसर सुचिसत, वसु भी वही अंतरिक्ष सत, होता वेदी सत, होता वेदी में रहने वाला अतिथि द्रोण सत, सूची सत, वसु रूप अंतरिक्ष सत, होता रूप वेदी सत, अतिथि रूप द्रोण सत, नृषत मनुष्यों में भी तेरा वास है, वर्षत श्रेष्ठ लोगों में, ऋत सत सत्य में रहने वाला, व्योम सत आकाश में, अब्जा जलू में, गोजा पर्वतों में, या गोजा हो जाएगा गाय में रहने वाला, पृथ्वी में रहने वाला, ऋतजा सत्य में रहने वाला, शीत से पैदा, अब्जा जल से पैदा होने वाला, गोजा गायों से पैदा होने वाला, ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत, ऋतम बृहत भी आता है जी। कौन सा मंत्र है ये? 4:45। चार चालीस पांच चार चालीस पांच हंसा सूची सत, वसु अंतरिक्ष सत, ये कह रहे हैं वह परमेश्वर या परब्रह्म सर्वत्र गति करने वाला सर्वव्यापक है। हंस सूची सत गमनशील हंस है, सूची सत प्रकाश लोक का वासी है, वसुर अंतरिक्ष सत ये सारे परमात्मा के रूप हैं, वसु मानी बसाने वाला अंतरिक्ष लोक का वासी है, होता वेदी सत होता पृथ्वी का वासी है, अतिथि घरों में निवास करने वाला मानी परमेश्वर परब्रह्म सर्वत्र गति करने वाला सर्वव्यापक है, प्रकाश लोक द्विलोक में आदित्य अथवा प्रकाश के रूप में निवास करता है, सबको बसाने वाला वायु के रूप में अंतरिक्ष लोक में निवास करता है, वो होता अग्नि के रूप में इस पृथ्वी रूपी वेदी में निवास करता है, वो परमेश्वर सारा सगुण रूप का वर्णन है, वो सदुपदेश के निमित्त भ्रमण करने वाले अतिथि के रूप में गृहस्थियों के घर में निवास करता है, अतिथि द्रोण सत नृषद वो सदुपदेश के निमित्त भ्रमण करने वाले गृहस्थियों घर में वो मनुष्य में चैतन्य रूप से निवास करता है, नृषद वर्षद वो वरण के योग्य देवों और विद्वानों में निवास करता है, ऋतसत वो सत्य नियम में निवास करता है, सत्य नियम का पालन करने वाला है, वो व्योम में निवास करने वाला है, व्योम सद अब्जा वो हिरण्य गर्भ वडवानल के रूप में जल से प्रादुर्भूत होता है, उसके दर्शन हमें सूर्य की रश्मियों में होते हैं, गोजा उसके दर्शन हमें जगत का संचालन करने वाले शाश्वत नियमों में होते हैं, ऋतजा और रमणीय पर्वत शिखर रिम झिम बरसने वाले मेघों में उसके दर्शन होते हैं, अद्रिजा ऋतम वो स्वयं ऋत को उत्पन्न करने वाला ऋत स्वरूप है, वही हमारा उपासना के योग्य है, ऋतम ऋत भूत है, वो किसी का नाम रखा जा सकता है ऋतम पर, ये लिखने में वो ऐसा लिखे ऋतम ऐसा लिखने लगेंगे फिर है ना, नहीं वो तो ठीक है ना, शब्द आजकल जैसे सत्यम ऋतम भी वैसे रखते हैं कुछ लोग, ऐसे बोलते हैं लेकिन लिखते हैं, नाम सुना है कुछ कुछ ऋतम नाम रखते हैं ना कईयों का, नहीं प्रीतम भी रखते हैं ऋतम भी रखते हैं, राइट राइट राइट राइट सूर्य देवता है इसका, हंसा सूची सत्य, ये सूर्य देवता वाला मंत्र है। हंस सूचिशत वसुर अंतरिक्षत, परमात्मा के हंस सूचिशत, जैसे सूर्य लेंगे तो जो सूर्य मंत्र में जहां सूर्य देवता है वो परमात्मा पर भी अर्थ होता है, तो यहां इन्होंने वो सूर्य परमेश्वर सर्वगति शील होने से, सर्वव्यापक होने से उसको हंस कहा, गमनशील हन हन हिंसा तत्व गति अर्थ में, और वसु अंतरिक्षत होता वेदिषद अधिक जोशद निषद वर्षद, वो नरों में बसने वाला वर्णियों में बसने वाला वर्षद रित सद और रित का वासी है, और व्योमसद आकाशवासी है, और अब्जा हम जब ये कहेंगे ना सूर्य अर्थ है तो उसकी किरणें सर्वत्र व्याप्त हैं, उस रूप में देख सकते हैं, जब सूर्य के ऊपर जाएगा तो सूर्य पर भी ये घट रहा है पूरा का पूरा। शुचि सद वसु अंतरिक्ष सद होता वेदि सत अतिथि द्रोण सत, और अतिथि बन करके कभी कभी आता है ना, जैसे सुबह आता है रात को फिर गायब, तो अतिथि द्रोण सब घर में घुस जाता है, और होता बन करके वेदी में उपस्थित हो जाता है, सूर्य की जो किरणें आती तब आहुति देते हैं ना, और मनुष्यों में भी प्रविष्ट होता है, श्रेष्ठ क्या है ये वर्णी में बसने वाला रित सत रित का वासी है, आकाश का वासी है, अब्जा गोजा जलि से प्रादुर्भूत रश्मियों से प्रकट, ऋतजा अद्रिजा ऋतम द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, पहाड़ों पर गिरिजा द्वासुपर्णा, ये अतिशयोक्ति अलंकार का मंत्र है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, दो सुपर्ण है समान सयुज हैं, सखा हैं, साथ साथ रहने वाले हैं, सयुजा सखाया, सयुजा माने समान योग वाले, समान ख्याति वाले, सयुज है ये साथ साथ रहने वाले, दो प्रतिष्ठितो सुकृतो धर्म करता रहो दुष्कृतम पापम परिसारकम इति आचक्षते, दो प्रतिष्ठित सुकृतो धर्म करने वाले दुष्कृतम पापम परिसारकम, दुष्कृत पाप होता है क्योंकि वो इधर उधर भटकाने वाला होता है, दो सुपर्णा संयुजा दो दो प्रतिष्ठितो सुकृत धर्मकर्ता, वो धर्मकर्ता दो हैं, धर्मकर्ता दो हैं, धर्म सुकृत का उल्टा दुष्कृत एक शब्द ले आए, दुष्कृत पाप होता है जो कि परिसारक होता है, इधर उधर भटकाता है, सुपर्णा संयुजा सखाया, तीनों विशेषण आत्मा को बता रहे हैं, सुपर्णा सुयजा और सखाया, दो दो प्रतिष्ठित सुकृत धर्म, दो दो दो दो प्रतिष्ठित हैं सब में, तो है दो दो, जैसे मेरे में दो हैं आप में भी दो हैं इनमें भी दो हैं, ऐसे नहीं कह रहे थे, दो दो प्रतिष्ठित दो दो प्रतिष्ठित हैं सब में, एक तो ये, एक तो ये वाला भोग करने वाला, तय अन्ना पिपिलम स्वाद्यक्ति सगुण और निर्गुण, एक सगुण और एक निर्गुण दो है ये। कुछ लोग गुरु जी जो अपने को मैं का प्रयोग नहीं करते हैं, हम का प्रयोग करते हैं, उनसे पूछो कि आप हम का प्रयोग क्यों करते हो, तो ये तर्क देते कि हम एक नहीं दो हैं। ऐसे कहते हैं मैं में अहंकार आता है और हम में अहंकार नहीं आता है। समष्टि हमारे को ऊंचाइयों में तो वहीं जाना है ना जी, अहम ब्रह्मास्मि वन, यानी अहम की जो सर्वोच्च स्थिति हो सकती है वहां तक हमें पहुंचना है, यात्रा हमारे को वहां करनी है, तो मैं से हम तक आते हैं तो थोड़ा यात्रा में एक सीढ़ी है, वैसे तो अंदर की चीज है सारी, कहां इसमें आदमी अपने उसके प्रति सचेतन होने से समझ में आएगा, लेकिन आनंद तो तभी आएगा जब मैं ही ब्रह्म हो जाऊंगा। हाँ तो ब्रह्म हो जाऊंगा तो फिर मैं अलग नहीं रहूंगा ना, अलग नहीं मतलब मैं सबसे बड़ा हो जाऊंगा इससे पहले तो हीन भावना में ही रहेंगे हम वहां नहीं पहुंच जाते, उससे आगे तो जा ही नहीं सकते हम, इसलिए वही अंतिम स्थिति है, वहां तक हमारे को पहुंचना है, अपने को इतना बढ़ाना है। पर मतलब अहंकारिक मैं एक अलग ही प्रकार का है, मैं सबसे बड़ा हूं, यदि वहां भी जाकर के यदि सोच लिया उसने कि मैं सबसे बड़ा हो गया हूं, हो गया हूं, तो फिर वही हो गया, वहां ब्रह्मास्मि नहीं रहता है, हम ब्रह्मास्मि, वहां ब्रह्मास्मि नहीं रहता, हाँ नहीं नहीं नहीं हम ब्रह्मास्मि तो उसको फिर कुछ दिखेगा नहीं ब्रह्म के सिवाय, मैं ही सब जगह हूं। ये तो ताले ही लगे हुए हैं सारे, मैं क्या खोलूंगा, ताले ही नहीं दिख रहे हैं अभी। तैर अन्य पिपलम स्वादु अति, उनमें से एक तो जो है स्वादु फल खाता है, एक केवल देखता रहता है, निर्गुण तो देखता रहता है, सगुण जो है चखता रहता है फल। ये तो आत्मा का भी अनेकत्व और परमात्मा का भी अनेकत्व, दोनों का अनेकत्व सिद्ध होता है। परमात्मा का अनेकत्व तो उस तरह से ये दो दो हो गए ना जी, इसपे उन्होंने ध्यान दिया, दो दो हो गए ना जी, इस वृक्ष में भी दो हैं, उस वृक्ष में भी दो हैं, उस वृक्ष में भी दो हैं, सब जगह दो दो हैं, अनंत हो गया कोई एक सगुण एक निर्गुण नहीं है आचार्य जी, एक सगुण एक निर्गुण, तो निर्गुण को इस तरह से दिखा दिया कि वो तो एक ही है सब जगह, और वो एक एक अलग अलग है, नहीं वो निर्गुण भी तो सब जगह अलग अलग है, नहीं वो उसको बताने में उसे बता दिया, बाकी तो क्या इसको ऐसे नहीं समझ सकते जो एक है यानी आत्मा, वहां पर वहां ठहर करके दो देख रहे हैं, उसके पास दूसरे के पास जाएंगे वहां भी दो है, वो तो एक ही है सब जगह, वो तो एक ही है, लेकिन इस एक के पास तो दो गिना जाएगा, फिर उस एक के पास क्यों दो गिना जाएगा, दो गिना जाएगा एक ही है वो तो सब जगह, वो तो एक ही है, उसको यूं भी कर सकते हैं, परमात्मा को तो एक मान लिया, आत्मा को भी एक ही मान लेंगे, परमात्मा को भी एक मान लिया सब जगह, ऐसे आत्मा को भी एक ही मान लेंगे, पर वो दिक्कत ये होती है उसमें इच्छाएं अलग हो जाती हैं, एक हो तो इच्छाएं एक ही होनी चाहिए, जन्म मरण एक, एक मरते ही सारे मरने चाहिए, एक जन्म ले तो दूसरे में भी जन्म लेने चाहिए, ये हेतु बड़े सांख्य में दिए भी हैं, आत्मा तो मरता नहीं है ना, वो तो शरीर है, यहाँ से स्थानांतरण करता है, सुपर्णा सहिजा सखा यदि आत्मानं दुरात्मानं परमात्मानं प्रत्युत्तिष्ठति शरीर एव तद् जायते वृक्षं रक्ष शरीरं वृक्षं पक्षौ प्रतिष्ठापयति तैरन्यत् भुक्त्वा अन्नम अस्मन् अन्यान् सरूपतां सलोकतां अस्मते एव विद्वान् अनस्मन् अन्यो अभिचाकशीति वृक्षं रक्षा वृक्ष की रक्षा करने वाला शरीर वृक्ष ही वृक्ष है ये तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं इस मंत्र में भी इतना सरल था जटिल कर दिया है द्वा सुपर्णा सहिजा सखा उन्होंने स्वामी हरिराम तो इस मंत्र को ऐसे ही कहा है कि एक तो दृष्टा है वो तो अनंत ही मानते हैं वास्तव में अनंत दृष्टा नहीं अनंत निर्गुण और अनंत जीव एक निर्गुण के साथ एक जीव एक निर्गुण के साथ एक जीव एक निर्गुण के साथ एक जीव तो निर्गुण भी अनंत है और सगुण भी अनंत है हाँ, ऐसा मानते हैं हाँ निर्गुण अनंत सगुण अनंत और वही तो फिर कहते हैं कि ये श्रुतियों का क्या होगा वो श्रुतियों का क्या श्रुतियां जो एकत्व का बखान कर रही सारी तो कहेंगे नाप जाए श्रुति विरोध हो जाति परत्वात वो कह रहे हैं कि ये जो प्रकाशक है ना जो जन्म मरण आदि का, तो वो एक ही एक का प्रकाशक है, एक सब का प्रकाशक नहीं हो सकता। वो जन्म मरण आदि हेतु दिए, एक के मरने से सब मरने चाहिए, एक को जो वो तो उसको एक का हो गया जी, जो सगुण वाला है उसका जन्म मरण इच्छा द्वेष भेद है, इसलिए तो उसका तो भेद ठीक है चलिए, वो जो निर्गुण है उसका कुछ नहीं, उसका तो जन्म होता नहीं है, वो तो इच्छा द्वेष से युक्त नहीं है, उसका अनेकत्व उनको कैसे पता लगा, उसमें क्या हेतु देते हैं? उसमें शब्द प्रमाण, एक तो पुरुषादि व्यवस्था था, पुरुष भोतुम जन्मादि व्यवस्था था, पुरुष तो फिर सगुण पे आ गए ना आप, ये निर्गुण की बात पूछ रहे हैं, वो पुरुष के अनेकत्व में हेतु क्या है उनका, उसमें जो ये दिए ना तो जी, वो चार सूत्र हैं उसके, इसी समस्या को सुलझाने के लिए, वो उपाधिर विद्यते न तु तद्वान एवं एकत्व परिवर्तमान से न विरुद्ध धर्माध्यास इसी का ही हो जाए, अलग अलग नहीं हुआ उस तरह। उसमें जो हेतु दिए है ना, मैंने वो शुरुआत पूर्व पक्ष के रूप में तो ये शुरुआत की कि एक का ही सबके द्वारा प्रकाशकत्व बन जाएगा पूर्व पक्ष के रूप में, और उसकी समाप्ति से की कि एक का नहीं बन पाएगा, वो जो है वो जो मेरे को याद नहीं, वो चारु सूत्र गुरु जी यही दर्शाए हैं ना, दो दो प्रतिष्ठित हो गई है तो अनेक निर्गुण तो गुरु जी, वो कल उनकी पुस्तक लेकर